خواهش دیگه نبو بیاد. بخصک من سپی جوانه، سپی نشانی هشتیه دهش چی؟ دلش تک روی دوا، تو بیری دکی دوا؟ ایدش تک روی دوا؟ لخونم دادوش منان، بسیوی چی زور هرشان کرد، دوباره، کسی ها نپارد هر اواده بید، چون که اوان لحظ سارکان، با کومل درناتن تنها ویگانه بید، بطا نیادره چید بسیوی چی زور باش دبی خو من آماده بکن، تو آماده ای؟ بود چه وروانیم که این لبخصه که خونه منوید بخصه که من لدز بچه او جه قابلی منه دبی هر بطنیا بخون بچم ای بابا دامبی با چی بام سویوی حلس کود دکی ها پیام بله گوزی کک اما حد سرک مایه هر دبی بیدوسین چقی دیگم نیش فیر فروکوانی بم ها خود زنابت کم نبی تو باشا چپیر دیچ بمن هیا ها مارد با قرن نجیری اتو تیار دوزا مرحبا رو پیز ناک خود سور کیوا بجویری اولا پرای بیتن او آهنگ کمی دبی بی کم لبخت نازدار کمان باشم گله بیکارم حتا او کو زنابت باسی اهنجی بختم بوب کی ها بینه کله ازور برادری و چوت ابي او اتم خوش ویست لیلم جرايوا ها والله لیت دغم خوت او رو بس برادری مننی ناسیتان ناسیتان سر زوی چيبو او ویگایا ویگا دبی همو زمین نو بات براچی بره گورم اگا تن لدونگ فلیت بی دونگ فلی لبیر نکن تیده کن؟ راز دکا براچی دبیل نکاو ایرش بکن سریان پانتا کشی دیار بی همون حقه دار بین فرمانتا دبیل ایرش بکن سر بخت اکی لسفر اتایی اک اتا دونگ فلی لشوی نخوی در نتشوا دیده کی؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا کدوه بزر وایا استا کدوه بزر وایا ای گمزا بود که برو رو برو برو لگل استا کت بوستا بوستا دی درگای بخته که جوان رازنده ها؟ بله، رسیگه این یون رازنده تو ها ایا فروک من آمده نبفری؟ من آمادم بو آهنگکا زور باباشی خوم آماده کردوا خو رزگارم بو لم روداو نخوشا ها؟ هی کم روداو برز وریا بله گورم برز سرور خودتان آماده بکن بو آنکا دمانی آنگا چه خوش دا باقصکه بجرین هموش تک آماده بکن لباقصکه هیچ تک لبیر مکن ها ببخشی چاودری باقصکه بکن و چاودری هستارکانش بکن من کار دکمو ایو خریتی چیا بخیر بی یخ و بخیر بی سر تقلی سرم یخ و بخیر بی ای پیاونی اصنان ها زنجی مدرسی دار ها فروکه برای سرور حوالی دکتور اموندن اوان نزیگ بونه تو باشتا مسئل سوار استا تجوره کشو هوا اوان سوار کجمه ایرکا بگن شوی نیمه با باشتا مخوم حوالا کردن جمله تا برای سرور قصیب که جانا کشو هوا دلی اوان سر کش بیرد که لشوین نی خواهی فروکانی در زولین لبشوین نی ببستی ما قیامکت گیشت من بندیم درون دکان لاستار اکانی شمان دخن سر دبی اگرداری خوب من بیر هموش تک رتصاب کن برای دکتور کوجی دلنیام لو که ویگا لاستار اکان هیر شمان دخن سر اوی بیرم لیده کرده و روی ده یخوه بخیر بی گوری گوران یخوه بخیر بی وادنو خوارده و من همو آمده کردوه یخوه بخیر بی یخوه بخیر بی باوکا هستم بشتیه کرد بله منیش هروه دورین دورین لهمو چشکان دورین یخوه بخیر بی بخیر بین بخیر بین هر همتان بخیر بین بخیر بین بخیر بین یا خواه بخیر بین روک دروی با فیس بی آسی یا خواه بخیر بین وره زور خوشا دم خوده دم خوده نه نه نه ببری ببری لبرسان ایت زمان ایت زمان گوتو ببری باشه ایوه قشر مزانه بند منو دکتر یو بابا تو چی ها بری هم خطایه که لطوا دی توش بگره و اگر نخرا خوش در دینه امن هنچیه کرامم خواردیا اتو چی نم بخوری و ها یه دلیم زارت ببستا ای بابا خونت بسری بزن چلی دکم امرا وشتا بوتو توان یکوشی وردی شای گمزه وردی را بارو واز بینه که ویشی پیوانه واز بینه میوانه لخوی میوانه ای بابا وای من دکتر که دکتر بیز بین دایسکی دایسکی دایسکی تو لکوی دایسکی چیه چی ده؟ بو نهاتی لکیان که او دایسکی هیز نبو هیز نبو خود یک مده تو فری لکات تنگاین دا خود دزیو دایسکی بو نهاتی ناو آهنگ که تو خود لباوکم باوکت بگورتر دزانی ها پیم بله زوری لکم دی خواری انا اگنا دین چار سر دکم ها مکه مکه وا مکه چه وای بابا سر فادی وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای لبات یای متیل د پری سر فادی سر وای وای دګد اه ایوا بوتی نه نه آهنگ که ها ورن بات ما دکه این کارا تو باوکت همیشه خودم به گوره دادنی دورن ها بردن بهی مارکم بره دوره آموزا پیت کسی ایچم گوره ده بوتی دلی نسان تری حسارکان کرده کم کارکی من گرین تر لما هنگ بره او روزی خوصی ها روزی کنوی باقصه کمانه دوره پیت کسی ایچم گوره دوه ها من تاو دیری حسار فروکان دکم های جیلا نایم بو آهنگ اوچ داری او لجای چاکی گاس دکم لوشایی او بم دلی ها او دوره دو نفری او آگاس که لوشایی سیر کشتی چی دن اسراو بیره حوالی سروک دن فروکه که لگه کشکه ده گونزید حوالی سروک دادم استا مگره چی بکم؟ استا چیب که چهر ماتیا چهر اک دوزارا دوباره حوالی هم دو دوباره باشم تو آنکانی خون بکنی بخیره که ده اوان زیگونه نازانه با چی سرو کل ناگیو ده بشتیگ روین ده بله ایوان برا زوریا تو با آهنگ هاتوی یاد ساده این رادار اکم کهی بگره موشینی خود دایی بردن نکن دایرم براز بلاکی خلچی سرزاوی همون است زندم بو هن نزیگ بو تبا دلنیا بلن اولادسن دلنیام زورش دلنیام براستی روز یکی خوش بو دکتر دوره پیت کشه هنچم کده در ریز زنابی سروک پروکان هیرشیان کرده سرزاوی چوی دوا؟ ها؟ چی بوا؟ ها؟ واز لآنگه که بینن هر همو تا خودم زنوا شاتکه ما ترسیدار ازو زو خیره کن ها؟ یا خوا بخیر بین یا خوا بخیر بین بو آنگه کمان یا خوا بخیر بین آنگه که تا رازه و ترکن وی وی نگده ها؟ بابی با چه؟ وی وی یا خوا بخیر بین یا خوا بخیر بین لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا داوه تان لده کم همون تا خودم شر نوا اها کنه وقتی دقی خوست یا دوارن دانشون دا ورن ساعت چه بخون نوا ورن یا خواه بخیر بین دا بیا گدار با دای بخیرهای بگرو ببینکی رادر با پلو بی جلینا ولا دري ولا دري خراكه خراكه ولا دري دي خراكه برو دايسكي دبلا وخلطه بارزه خلط صوابعين جودك دبلا كروسه خلطه بلا دبلا ايوه خلي خوتها بيه خلي منتها النبي تي برو ايوه سلامتك ديكا ودورو اما سلامت این تو آقا دار خود ده هردم حالا هم میشه افرم دستی بیگره لذیاتی دوکفلی ام فروکه برگری دکات باشه دبی دوکفلی لچه بی باشه زور باشه درنده یوفی با پلا ببنیرن بلای گورم بلند زار دچو لشون خوی درچو بلند زار درچو ته به شوین در سنقی نی نی بیت کز ده زانید با پله ده به فروخ چغاداری بو آماده بکن فرمان ده گورم فروخ رادر آماده بتو رادارەکە توسی ئالۆزی بووە دەڵێ شتێک بووە لەسەر زەوێ لێکی زۆر باشە بۆ لە ناوبردنی دۆکفلی هەرێستا کارە بکەن بۆ لە ناوبردنی دەی گلان دایزار بڕۆ بۆچی رادارەکە پشان نادات خۆی شتێک نەبوو لەسەر زەوێ بۆچی پشان نادات دیار کود گریند ایزار او گریند ایزار یک روشم ما بیدم این نابد ببم هر بخوم باز نیه چی نکتی های ترسنوک باز بینا های ترسنوک درندی یوفو دبیل ناود ببا باز نیه چی نکتی تیزگه چی بروسکاوی ای گلنده زنی تو سنو چی بی غیرت بیتانه نو نبودا دوبارا کوجی کوجی هسته لخو فروکه که چی بسرا دیسکی امادت کردو با دجمنا بازده که کوجی دبی هر دم فروکه کن آمده بند برانبر با دجمنا کن لخونم ده لناو من بردنو سوکایتی او چی دلی کوجی یعنی ایما؟ بله داشی اما هر همان لناو بردنو سرکوتین اگر ام بکنه سروچی زانستی اصارکان او بس سیرو بیرم تیر دوشم اگر بمر رازی بی او ورد دگرین ولی ابرام بوش بکن انجی کانا قد فیر فروکوانی نابی بجندکی ورنو خو لگرم ایشکا